الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كما تلقوانزا كتك في كاوبي لبتنغولية baadhi ya mambo ambayo hatukupenda yafika hatua hii na atakayedhania kwamba tulipenda yafika hatua hii atakuwa ametudhulumu. Hatukupenda yafika hatua hii na tulijitahidi sana kuvumilia ili yasifike hatua hii na tukajiweka katika manzila fulani ili mambo yasifike hatua hii kama nitakavyoeleza inshallah katika kikao cha leo. Lakini qaddara Allah wa ma shaa fa'al, Allah amekadiria ikawa hivyo hivyo, na jambo alilokadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna wa kuzuia. Tukaona bora tuendelee kubainisha na kumweka sawa mtu huyu, la'alla huenda yeye asituelewe lakini wakatuelewa watu wengine, na alhamdulillah sisi tunaona watu wanaelewa. Sisi tunaona watu wanaelewa na natija zipo. Si lazima tutaje kwa sasa hivi. Katika kikao kilichopita nilijaribu kueleza kwa ikhtisar baadhi ya mambo ambayo yuko nayo huyu Idi Suleiman Mtula akiwa ni salafi. Na nimesema hayo na nikaeleza hayo kwa sababu pengine tungeacha kwa ijimali watu wangefikiri sasa mambo ya zamani yalitoa nini leo. Hapana, haya ni mambo ya sasa hivi na yanaendelea kama tutakavyoona katika kikao hiki insha Allah, na athari zake zinaendelea na haja ya kuona maradhi hayo. Sasa kwa kuwa lengo ni kuweka sawa, na pengine baadhi ya watu ambao walihisi kwamba yeye yuko vizuri katika fikra zake huenda biidhnillahi wakaelewa. Na kadhia hii ilikuwa na watu wengi, lakini mimi tangu kadhia hii ianze na baadhi ya watu ambao walikuwa na khibra katika jambo hili tulijua kwamba tatizo ni la Idi Suleiman Mtula. Nitagusia kwa ikhtisari, na nagusia kwa ikhtisari kwa sababu nyingi. Miongoni mwazo ni kwamba jambo hili kueleza kwa undani zaidi sitaki kuwahusisha watu ambao wameshatoka, yaani namaanisha kwamba kuna kadhia ilipita ambayo ni fitna fulani, lakini asili yake ni jambo dogo tu, lakini utaona kwamba matatizo makubwa alikuwa nayo huyu. Ndio maana hata baada ya kuwa jambo lile ambalo yeye anadai kwamba ndiyo sababu ya kuingia lishaisha, lakini bado yumo, bado yuko tu. Jambo lile ambalo anadai kwamba yeye ndio sababu ya kuingia, kadhi anayodai ni kadhi ambayo nilikuwa baina yangu mimi na ndugu zangu wawili, la dos huyu kadhalika na la Mtula Mwiru na la Mwiru, ndio jambo lilitokea la sintofahamu fulani baina yetu ambayo ni ya kawaida sana. Kukaa kikao cha kwanza nadhani vikao baada ya kadhia hiyo kwa imetokea kachukua muda tukakaa kikao, ikawa kama imeisha kikao ambacho tulikaa kirefu sehemu fulani hapa mjini, lakini baadaye ikawa kama imerudi. Lakini taanzia kugusia baadhi ya nukta. Mimi nilikuwa najua kwamba huyu bwana ndio yuko katika kadhia hii kwa sababu jambo tulizungumza likaisha, lakini sura yake anatashwishi fulani ambaye kwa mtu ambaye hajamjua anamuingiza katika hatari, kama utakavyoona mwishoni leo kwamba huyu ni mtu wa hatari, tena kadhabu, mwongo. Nilikuwa na mimi na Lakh Abdul Karim, na yeye Mtula, tukakaa kikao kidogo hapo nje. Mimi nikauliza kuhusiana na kadhia ya ndugu zetu. Na kwa nini nimuuliza yeye? Mimi nataka najua kwamba chimbuko la matatizo liko pale. Sababu hiyo tunaongea kadha na kadha, na baadhi ya mambo ya kawaida, na wala hatuishi kwa na shida, baadhi ya mambo tu ya kawaida, kawaida sana, ya kawaida sana. Na ndio maana hayakutusumbua kuisha kwake. Yeye akasema, bwana, bahati nzuri mimi hawa vijana wote naongea nao vizuri, hawa wawili, na wananieleza mambo yote. Naongea nao vizuri na wananieleza mambo yote. Mambo yao yote wananieleza. Hawa vijana wawili. Tatizo lao kubwa, wewe mwalimu ndio una shida, wewe ndio una matatizo. Matatizo gani? Wewe tulikaa kikao cha kwanza, wewe unaonekana ukumaliza mambo, ukafanya kadha, kaongea maneno ya ajabu. Almuhimu kikao kile hakikuisha. Baada ya kubaini kwamba iko hivyo, kikao hicho hakikufika mwisho. Kikao kimeishia hapa. Sasa kuna haja ya kuyapitia haya. Pengine kuna watu wana sura ambazo hawazifahamu. Kwa ikhtisari nitaeleza kwa ikhtisari kwa sababu ni mambo yamepita. Kama historia fulani, lakini nitataja dondoo fulani. Tulivyoenda kukaa kikao sultani, sisi watu wa shura, tukajaribu kudadisi. Kuna nini? Kauliza baadhi ya ikhwa. Alafu dosi hapa likuwepo. Lakini miongoni mwa wale tuliosema, mimi nikajenga hoja kwamba hapa Mtula yeye anasema kwamba anaongea nao wote na wanamueleza mambo yao yote. Na inaonekana mimi ndo na shida. Anaongea nao yapi? Akaeleza. Alafu dosi akaeleza katika kile hicho kwamba Mtula huyo hapa aseme. Nishawahi kumwambia nini? Wallahi Mtula hakusema hata moja. Umeelewa lakini? Umeelewa? Yaani wallahi Mtula hakusema hata moja, dosi huyo. Wakati alishasema kwamba anaongea nao wanamueleza matatizo yote. Alaka anamuuliza, eleza hapa katika kikao hiki. Mimi nimekuambia yapi? Mnanielewa lakini? Sasa hapo tunaanza kubaini ishara ya mtu ambaye ni mwongo. Ishara ya mtu ambaye ni mwongo. Na lau kungekuwa na jambo alimwambia kweli atakiwa aliseme, lakini hakusema. Lakini akapita aliyopita. Mwisho kikao watu wakashauri, bwana twende kongwe. Baadhi katika kikao wakasema tuweze kuongea maneno haya, lazima tuende pongo. Baadhi ya wakaoji kwenye kikao kina Abu Salmin, kina Alakhi Bilango wakaoji, tunaenda pongo kueleza nini? Tueleze mada kwanza, tatizo ni nini? Alakhi Abdul Karim kadhalika jenga hoja, tatizo alieleza. Baada hapo mwisho ikawa ni kwamba tunaweza kwenda, wala hakuna mwenye shida, isipokuwa ambaye anajua tatizo ndo atakiwa andaye kikao. Mmeelewa maneno haya? Mtula anasema, bwana, iwezekani wewe mwalimu ndio ufanye mawasiliano juu yake. Nikasema sifanye mawasiliano. Nasema sifanye mawasiliano juu ya kikao. Na kweli kuna taarifa nilishaitoa mimi kwa shekhe kabla, na hata flowchart yangu ipo mpaka leo, kama tunaweza tukatembea huko hivi karibuni. Lakini baada ya kuwa kuna ishara, pengine tutazungumza na kutujue na mada tuandae twende. Kulivyoshindikana pale, mimi nikasema sitoi taarifa tena. Umeelewa hapo? Sasa anayejua tatizo, anayejua tatizo atoe taarifa. Kwa hiyo ikawa jambo limeshia hapo. Lakini tukasema ukitoa taarifa juu ya shura pongo, tuko tayari muda wote, hata kama ni saa 8 usiku, sisi tuko tayari kama kuna suluhu. Alhamdulillah, jambo likaenda lilivyokwenda. Baada ya hapo mambo yakapita muda, baada ya hapo safari zikaendeka, zikarudi kadha kadha. Kuna mambo mengi sitaki kuyarudia, lakini baada ya kuja ikawa kuna maneno ambayo hayako sawa. Na ninafahamu kwamba mwenye dhana kubwa ya maneno haya alikuwa ni Mtula, kama ambavyo amethibitisha juzi. Maneno aliyokuwa anasema ni ya uongo, si ya kweli. Au mengine hakuwa anamuelewa shekhe. Kuna mengine na sura fulani, lakini hakuwa anaelewa. Kwa ikiwa katika sura hiyo, basi kakawa amepita maneno mengi sana. Mengi sana. Baada hapo katikati nikawasiliana na shekhe, shekhe akasema subiri, kwa na daura tufanye mazungumzo. Kadha basi tukafanya subira mpaka ilipofika daura Dar es Salaam, kadha kadha tukaja kwenye shura kwa ajili ya mazungumzo. Hapa kuna mambo nimeacha kwa faida, Lakini sasa nitaanzia hapa. Baada ya kufika kukakalika kikao. Kwanza kukakalika kikao kidogo yani. Baina ikhwa pamoja na Sheikh Mujahid kadhalika na Sheikh Jaafar. Kikao cha awali kabla ya kikao cha watu wote. Na baadhi ya mashaikh kabla ya kikao hicho. Kalika kikao kidogo wakaeleza mambo yao katika yale walioeleza Mtula. Ndio maana nasema huyu ndo alikuwa kichwa cha matatizo. Kwa sababu utaona baadhi ya mambo wala hayana uhusiano na ikhwa wengine, hayana uhusiano ni yake. Yeye alimwambia kina Sheikh Mujahid akamwambia hivi kwa sababu kulisha tangaza kwamba kwenye daura ile mimi nitakuwa na mhadhara baada ya maghribi. Mpo? Watu walio kwenye mhadhara mlikuwepo? Kwenye walio kwenye daura, si ndio? Kwa mimi nitakuwa na mhadhara baada ya maghribi. Yeye aliwaambia mashehe hivi, mkimpa mhadhara akibu, nitasimama ni hoji ni vuruge. Hata kama sijaruhusiwa, kwa vyovyote vile lazima nisimame. Kuna mwanafunzi wa kuongea hivi mbele za mashehe. Nataka mgundue kwamba tatizo lilikuwa wapi. Haya maneno anaweza mtu kuyaongea, mtu ami wa kawaida hivi, kumwambia mashehe au kuambia mashehe kwamba atasimama kwenye kikao cha daura au kwenye muhadhara wa daura ya maduat na tulabu na ilmi, msikiti umejaa wanafunzi, kwamba atasimama tu, lazima alazimishe hata kama sijaruhusiwa. Sheikh Mujahid anambia subiri bwana, utafanyaje fujo, tuliza mtu. Haiwezekani. Sasa tukisema huyu kijana ana matatizo, huyu babu ni babu, ana matatizo, kuna watu hawaelewi. Hiyo nukta haitoshi kuonyesha kwamba ana shida yani. Ndio unakutana naye mara ya kwanza mtu ana sifa hii, huoni kwamba ana matatizo? Utalazimishaje mimi naoshe kwamba mimi nitasimama? Mashaikh wao wameona kwamba kuna haja kufanya muhadhara. Unaona? Lakini sema hapana, kipo muhadhara hivi mimi nitafanya fujo yani. Lazima niongee hata kama sijaruhusiwa kwa namna yoyote ile. Allahu musta'an. Lakini hakuweza kufanya hivyo nadhani baada ya mambo kuwa yamepita. Lakini hii ni kuonyesha, alikuwa anaonyesha kwamba anaweza kufanya lolote analotaka muda wote. Huyu ni ujasiri wa namna gani? Sasa kama mashaikh anaweza kumwambia, au ni mashaikh wote, ni walimu wetu. Nadhani akidwa atamwambiaje? Kama mashaikh anaweza kumwambia hivyo, akidwa atamwambiaje? Sasa piga hata ngumi. Lakini katika yale aliyosema akamwambia hivi, akidwa na matatizo, miongoni mwa mambo ambayo amefanya juzi, amesema kuna wageni wanakuja Tanzania na wageni hao watapitia Tanga Pongwe. Hama neno yako. Mimi kuna kalima nilifanya hapo, mnakumbuka? Watu wanaokumbuka, nakumbuka nitaja, nifanya kalima hapa nikatahadharisha. Kuna wageni wanakuja na wengi wao wameshajeruhiwa, wameshajeruhiwa wale wageni. Na wamepita Mombasa, Sheikh Abu Hashim ametahadharisha, watafika Tanzania. Inawezekana mtu akashawishika na akaona ngoja nifike na mimi nikasikilize. Nilitoa maneno hayo. Lakini nikasema watapitia Tanga. Na mimi nilikuwa najua atapitia Tanga kweli, nasema atakazopitia. Lakini kwa kuwa ana lake jambo na lengo lake lilikuwa achonganishe tu ionekane kwamba kuna tatizo kati ya Akidu na Pongwe. Mnaelewa? Kwa hiyo anawaambia mashehe, Akidu amesema wageni wale waliopinda watapita Pongwe. Sheikh Mujahid akamwambia, "Rudia. Sema Pongwe. Pongwe Tanga. Tanga la Pongwe. Tanga lakini Pongwe." Mmeelewa lakini? Sasa jamani, kama una mambo yako binafsi ndani ya moyo wako, sukae nayo tu. Tafuta njia nyingine. Lakini alazimishe ionyeshe kwamba, na haya maneno alieleza kwamba Akidu ana shida na Pongwe kadha kadha, mambo ya kuzushi. Mtu asijielewa. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo na akayasema hali yasema, mashaka mwisho akamwambia, sema Tanga, sema Tanga. Amesemaje? Ndio amesema Tanga, lakini akurudia Pongwe. Sirudie hiyo. Wakamzuia pale. Ndio shee. Kwa sababu huyu mtu kawaida yake utakuja kuona mambo mengine. Akienda akiwa na jambo, hawezi kusimama. Hata akiona pale mbona kuna shimo, hawezi kusimama mpaka adondoke mlezi. Ndio anasimama. Ndio kawaida yake. Kwa sababu alikuwa hawezi kuelewa mpaka ifika hatua sasa hoja zote zimedondoka. Tayeb, almuhimu kikaja wakati wa kikao, tukakaa kikao. Na kile kikao, mimi niwaheshimu sana mashekhe. Sana mashekhe, kwa sababu ningeomba mashekhe kwamba naomba tusikae kikao hiki. Kwa sababu kikao kimetoka kwa watu wa shura Morogoro, na watu wa shura wako wengi. Wameachwa wote. Kumekuja watu ambao mimi natofauti nao na mimi niko peke yangu. Hivi nadhani singejenga hoja nasikika. Lakini nilichokusudia ni suluhu. Tukae kikao tuzungumza, tunaomba tutengamane. Alhamdulillah. Tukae kikao, tukazungumza, yakajadiliwa kujadiliwa. Sasa nukta ambayo nitaka niiseme mimi ndani ya kikao hicho yakabainisha kubainishwa. Miongoni mwa nukta zilizotajwa ilikuwa ni kadhia yetu ambayo tulikuwa nayo na ikhwa hapa kiwanjani. Na nukta ikaja hivi kwamba mimi katika ishu ya kununua ule uwanja kulipita mazingira ambayo yalikuwa hayaeleweki. Naam, ni kweli kulipita baadhi ya mambo. Baada ya kukaa kikao juu ya kununua ule uwanja, kuna mtu tulimpa dhamana yeye akusanye pesa na ndiye alipie uwanja. Al-akhi bilangu. Akawa pesa iliyochangwa kiasi fulani na kusanya ndio uwanja. Al-akhi Abu Mukbil akaja na pesa fulani kwa ajili ya kuongezea pale. Sina haja ya kutaja vitu vyote hapa sasa hivi. Alipokuja hiyo pesa sikushika, nasema hata mbele yeye nani. Wala sikuiona na rangi gani, wala sikuziona. Sio alifanya transfer moja kwa moja kwenye benki, sio alidraw akapeleka keshi, sijui yani sielewi. Lakini akaenda kwa maana ya kukabidhi pesa kule kwa lahi bilango, ili bilango alipie uwanja. Baada ya kufika kule kukapita mazungumzo baina yao ambayo yalipelekea badala ya kununua bilango anunue al-akhi Abu Mukbil. Kwa maelezo ambayo yalipita baina yao, maelezo ambayo mimi naona yalikuwa yanaridhisha kwa upande wa akhi yule, sababu alizozitoa na akaridhika kununua. Kile kitendo cha kutoka kule akaenda kalipia uwanja, na wakati huo sisi tunafahamu kwamba uwanja huu kuna mazingira magumu, pengine tunaweza tukaukosa, mlikuwa mnafahamu hiyo. Kwa hakuna kikao kilikalika hapa katikati baina ya kwenda kuchukua pesa na kulipia Abu Mukbil mpaka akaja na karatasi tayari ameshalipia uwanja. Alhamdulillah, baada ya kuja na karatasi kwa itaifu tukakaa kikao, tukazungumza. Baada ya kuzungumza kutokea tofauti fulani juu ya majina ya kukabidhiwa ule uwanja, kadhalika kutokea tofauti juu ya kukabidhiwa ule uwanja na kupendekeza majina. Kuna baadhi ya mambo yakapita ambayo yatatajwa, nitagusia baadhi kwa kuna sintofahamu fulani. Sasa kufika nukta hii ilivyoelezwa, mimi nikabainisha kwa sura hii kwamba ilitokea hivyo, nilikuwa hakuna muda wa kikao na jambo likapita. Mashaka anambia hapana, hapo ulikosea ndugu zako, uliwapa shida. Inaonekana waliumiza kichwa, uliwapa shida ndugu zako, uliwapa taabu, hawakuelewa. Pengine wakadhani kuna kitu fulani, jambo alikoeleweka. Kwa unatakiwa uombe radhi. Nadhani nakumbuka Sheikh Mujahid alisema aliomba radhi. Nakumbuka vizuri. Wallahi billahi, niwaambia ndugu zangu, ikiwa hamkuelewa vizuri katika kadhia hii, naombeni radhi. Sahali yani kabisa, tena kwa moyo mkunjufu yani. Sasa niambie kosa gani la kimanhaji? La kiakida. Je, ningesema mimi siombi radhi kwa sababu kwanza kulikuwa hakuna muda wa kukalia kikao, pili jambo la yule kumpa pesa aende kulipia uwanja ni baina yao, sio mimi nimesimamia hili, tatu uwanja haukuwa mtu wa binafsi, ni wa kwetu, basi kwani kulikuwa na kosa? Nadhani kuna kosa la kumlazimisha mtu? Hapana. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa nakusudia suluhu, labda nikifanya hivyo, ikhwa, alhamdulillah, nyoyo zitasafika na zitakuwa nyeupe. Lakini wakati huo kaja jambo hili, mimi nikasema tulishalizungumza kwenye kikao fulani, likaisha. Unaona, kwenye kikao tulichokaa tukalizungumza likaisha. Baada ya kuwa lilitokea hilo, sintofahamu hiyo kuhusu majina, sijui nani akabidhiwe majina yale matatu. Baada ya kuwa kumepita kadhia, tulikaa kikao sisi Morogoro na tukajadili jambo hili, na jambo likawa limezungumzwa na jambo likawa limeisha. Naelewana? Tumeelewana hapo. Na jambo likawa limeisha. Mwisho wa kikao tulichokikaa sisi hapa Kilimanjaro hapa Morogoro, mwisho ilikuwa ni kwamba je, tufanyeje? Yarudi vile vile alivyokuwa au tupange upya? Tukapanga vile tulivyopanga, jambo likawa limeisha katika sura hiyo. Sasa katika kikao kile ndio shekhe mmoja akauliza, sasa mbona limeletwa kwa sura ile kana kwamba hamkulizungumza tena? Umeelewa? Sio, umeelewa? Umeelewa? Yaani nilipokuja kama vile hatukuwahi kukaa tukaliwekea mikakati maalum, wakati tulishazungumza tofahamu ikaisha. Shekhe, kabla hatujamaliza kile kikao, mashekhe wakasema hilo lifuteni haraka. Pitisheni kalamu. Katika yale yaliyokuwa yameandikwa kama ni matatizo, likapitishwa kalamu hapo hapo kabla ya kufika mwisho. Kabla ya kufika mwisho kwamba ule waraka wote uliokuwa umeandikwa uchomwe moto au uchane. Tunaelewana? Hilo likatwa hapo kwa sababu mmeleta jambo ambalo lishaisha. mnaamsha jambo lingine au hamkuelewana wakati nimekuja katika sura hii? Almuhimu jambo ikawa limeisha. Lakini sasa je, hapa hakuwa na kosa kwangu mimi? Yaani sijadhulumiwa mimi? Lakini sikwambia naomba na mimi niombe radhi kwa sababu jambo lilishaisha. Hapana. Almuhimu yakapita mambo kadha mengi ndani ya kikao. Mwisho. Sasa mimi nataka niseme hivi. Maraki maneno yapo yameenezwa kiasi kikubwa. Mimi sikumbuki. Ukiacha jambo hili, tukio hili, kama kuna kosa lolote moja kwa moja niliambiwa hili akiibu ni kosa. Niambiwe. Likuja jambo lile la uongo kuhusiana na kadhia ya Aljumana ambayo nimelitaja asubuhi na umoja wa vijana ambayo lina mitazamo miwili. Je, maana yake ni hii au ni ile? Si rahisi kumtia mtu moja kwa moja kwamba huyu amefanya makosa. Nadhani nimelieleza asubuhi. Kadhalika likaja jambo la Thief kupeleka misaada Somalia. Nalo si rahisi kusema mtu moja kwa moja kwamba ni muongo. Lakini kuja mambo mengi pia kwamba muongo kwa sababu alifanya kadha. Sema baadhi ya ekwa alikuwa akiulizwa mara moja anasema kwamba hivi, mara nyingine anasema wale ni fitna, mara nyingine anasema watakusoma. Ambazo mimi sioni kama hakuna ishara kwamba ni uongo. Kwa sababu zote zingeweza kuwa ni sifa kulingana na jambo, kwa sababu ilikuwa ni fitna. Lakini mimi sikuadhania vibaya ndugu zangu baada ya kuwa jambo limefikia katika hatua hiyo. Na kulikuwa na mambo mengi ambayo mimi sioni haja ya kuyataja mengine, miongoni mwa mambo yaliyopelekwa kama makosa kwamba kibu anajikweza. Yaani katika makosa yaliyopelekwa kwa mashehe, nukta na bangapi sikumbuki ni kujikweza. Sawa? Almuhimu yakaenda yote mpaka mwisho. Sasa tujalie yamefika mwisho. Mimi nimesema nukta niliyoitaja hapa kwamba sikumbuki kosa lolote. Ukiacha hili ambalo niliambiwa bwana waombe radhi ndugu zako. Sikumbuki kosa lolote ambalo niliambiwa kwamba hili ni kosa la moja kwa moja, akhi umekosea. Tunaelewana? Sasa kikao kina mambo mengi, kilipita maneno mengi. Kadhalika upande wao yalipita mengi na baadhi yao wakanasiwa baadhi ya mambo. Lakini bila akhasi mtula miongoni mwa mambo aliyoambiwa, sasa ndio tatizo ambalo linatusumbua mpaka leo. Aliambiwa hivi, wewe unatakiwa unyoke. Kuna mtu mmoja ndani ya kikao alimwambia unyoke katika dawa, usiwe huku mara huko. Hizbi salafi, umeshaingia katika usalafi unatakiwa unyoke. Sasa hili ndio mahali shairi mengine ni ziada yani. Haya aliambiwa mtula kwenye kikao. Na hili ni tatizo letu na yeye mpaka leo. Unanielewa? Hili tatizo letu na yeye mpaka leo kwa sababu miamala yake na mahizbi ni jambo ambalo la kawaida sana. Na ingekuwa haitudhuru sisi, sasa inapelekea kutudhuru sisi. Mahizbi kwake yeye kama ndio kijiwe, sasa wakiingia wanafanya kadha na bado athari tunaziona kama nilivyosema katika darasa lililopita. Na yeye hapendi. Miongoni mwa ukaribu ule ndio unapelekea sisi kuchukia pindi tunapowasema mahizbi. Nimepita miaka mingi mimi niliwahi kufanya mihadhara pale kikundi. Ile mihadhara niliyofanya kikundi baada ya kutoka mumu nikabainisha matatizo ya mumu. Mtula alimpigia, alimwambia mtu mmoja, ni akhi mmoja yuko Dar es Salaam. Akhi mmoja ni mtu wa Dar es Salaam. Simtaji jina. Ni katika watu wa karibu sana yani. Ni karibu sana mtu hata mashaallah katika watu wanaojitahidi. Akamwambia kidu anatuharibia dawa Morogoro. Akamwambia anaharibu vipi? Bana rudi sana. Yule akhi yuko hai mpaka leo yani. Kitaka niwaunganishe naye muulize. Muda huo umepita takriban miaka kama 7 8. Na nadhani ni kama 6 kama sisi 5 6. Tayib. Kwa uonyeshe kwamba tangu wakati huo Allah akamwambia bwana nipe hiyo sauti, akampa zile sauti. Baada ya kumpa akasikiliza akasema ah, mbona sioni shida? Sasa akha ananiambia mna nini na mtula, mbona mtula simuelewi? Tangu wakati huo. Mmeelewa lakini? Lakini kwa sababu kina Filambi walikuwa wakishuka pale wakitoka redioni kuongea pale ofisini kwake ndio kijiwe. Unaelewana? Na akipanda naye anapiga vipindi vyake, mbele vipindi vya nini sijui ni nini, fujo tu msimi meza duara sijui ni nini, mtula naye kwa mwongeaji mkubwa katika watu waongeaji. Sasa ile hali ikawa imeharibu mazingira. Kwa hiyo miongoni mwa yale aliyoambiwa ni kwamba atakiwa anyoke. Unaelewana? Baada ya kuwa watu wamechunguza na wameona matatizo yake, na akashauriwa bila ofisi yake ili aihamishe pale. Unaelewana? Tayib, almuhimu sasa tuendelee. Mwisho katika maazimio ikawa ni kwamba shekhe atakuja kufanya bayani hapa Morogoro. Shekhe ima mtu yeyote au shekhe mwenyewe au atateua mtu shekhe, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa kikao. Almuhimu lazima aje shekhe kwa ajili ya kufanya bayani. Jambo likapita. Baada ya kikao mimi niwaita ndugu zangu tuzungumze. Yaani mimi nilikuwa nakusudia heri. Baada ya kikao daura imeisha, watu wote wameondoka. Kuna mashehe ambao ile nyumba tulikuwa tunakaa hoteli, wananiambia twende, tuendelee kuvuke, wana usafiri wao. Nikamwambia hapana, kuna watu na mazungumzo nao. Na hawakujua kama nakuja kuzungumza na ndugu zangu. Hii kikao hata mashehe pengine Sheikh Mujahid na wengine wakisikia maneno haya pengine watashangaa. Sababu sikumwambia mtu yani. Wallahi sikumwambia mtu. Hata wale mashehe walindoa kuja nao kwenye gari, bwana tuvuke, nikamwambia ah, nitatembea hata kwa mguu na mazungumzo na ndugu zangu. Mmenielewa? Lakini na mazungumzo na ndugu zangu wakanishusha pale msikitini, nikaingia tukazungumza. Na sikutaka watu wote wajue kwa kile, kwa sababu mimi lengo langu kutengeneza hali turudi katika mashaallah hali ambayo nzuri tu ndio dawa. Tukakaa kikao kule ndani msikitini. Baada ya kukaa kule ndani, mimi nikaweza jambo nimeshazungumza na mashaikh, tunasubiri atakuja kufanya bayani. Lakini sisi tunarudi, tunarudi vipi? Tafikuwa na ugomvi. Mimi ninachotaka ni sisi, nafsi yangu, nafsi zenu, ni kwamba tujaribu kuweka sawa hali baina yetu na turidhiane baina yetu na tuwe na mustakabali mzuri wa dawa, jambo liishe. Mtula kaanza hapo, yani hapo hapo mtaanza. Yaani unajua kama mtula ni shida. Kwanza tunaongea nini yani bana? Subiri mashehe kwanza waje wafanye bayani. Sawa, mashehe watakuja, hatujui atakuja leo au kesho, tunarudi. Lakini hatuendelee na dawa. Mnaelewa? Lakini mnaelewa? Sijui kama unaweza kuelewa yani. Mnaelewa vizuri? Yaani mimi nia yangu ni kwamba turudi safi kwa amani na salama. Lakini mtu anasema ah, haiwezekani. Nikamwambia nini? Kwani mwalimu hujaona makosa yako? Hii neno alirudia zaidi ya mara moja. Kwani makosa yako hujagundua? Sasa miongoni mwa mambo ya ajabu aliyosema. Lakini mimi nilimdhani ya kheri. Ila najua kama mtu ana matatizo. Hapa akasema mwalimu, mimi nashauri kuanzia leo kisiwa tunakuita shekhe. Mmenielewa? Lakini mimi nikasema hivi, kwani mimi nishasema ni shekhe? Mimi mwenyewe sipendi kuitwa shekhe, mimi ni mwanafunzi. Unaona, isipokuwa watu wanaita shekhe kimazoea tu, yani watu wanaitana shekhe fulani, shekhe fulani, tunaitana hivyo. Eh, hii ni kiada tu, hatumaanishi kwamba wewe ukiitwa shekhe sasa ndio shekhe bin basi wewe. Yani tunaitana hivyo. Nikamwambia mimi, kwani tangu lini mimi nikasema niitwe shekhe? Mimi naona kuanzia leo tusikuite shekhe, tafute jina lingine au mwalimu. Haya maneno aliyasema na hawezi kuyameza. Alakhiri pale shahidi. Vitu vingine vinapita huwa, alafu Allah anakujalia kukumbuka yani. Vitu vingine vinapita, unakuwa unatazama sura, huyu anachokusudia ni nini? Kweli kakusudia kile tunachokusudia au wanachokusudia mashehe kwamba watu wasitu mashehe? Hakukusudia hilo. Alakhiri akachangia hapo dosa akasema, ah, mimi ninavyojua mwalimu wala hajawahi kusema aitwe shehe. Na kuitwa shekhe ni kawaida, hata unazoea kuita shekhe shekhe. Lakini jambo la kawaida, mimi nikasema niite vivyoote. Hata usiweke mwalimu wala niite jina langu. Lakini sasa katika maajabu min ajabu na ajabu. Min ajabu na ajabu. Kuna ndugu yetu mmoja au kijana wetu mmoja juzi alikuwa na shughuli Mtula ya harusi moja, alikuwa na harusi yake fulani. Wakati anamkaribisha yule kijana, asema sasa namkaribisha shekhe wetu, mwalimu wetu, akamtaja jina la akhi fulani. Kuna watu walikuwa kwenye harusi. Nani walihudhuria? Nasheni mikono. Alisema maneno haya kusema. Alisema maneno haya. Namkaribisha shekhe wetu, mwalimu wetu, akamtaja jina. Sasa hebu linganisha hiki na alichokisema tusikuite shekhe kuanzia leo, anakusudia nini nadhani? Na wewe unamuita ni mwanafunzi wetu, kijana wetu hapa. Umeelewa? Yaani usipomuelewa Mtula uwezo kaelewa yani. Na atakuumiza. Usipomuelewa Mtula atakuumiza. Sasa alivyosema neno la Kigamboni, mimi nielewa alichokusudia. Lakini mimi nikasema ukweli, mimi siitu hivyo na sitaki. Watu wanaita hivyo na wakati mwingine kuandika wanaandika hivyo, hata kwenye audio wakati mwingine wanaandika shaka fulani. Watu inatokea watu wanafanya hivyo, lakini mimi nasema mimi ni mwanafunzi. Na maneno ya Karima mara nyingi. Sasa kweli alidhania mimi nawaambia watu waniite mimi shekhe? Hakukusudia hilo. Na je, kweli alikusudia kwamba jina shekhe labda kama wanavyokataza mashekhe mtu akiitwa shekhe labda atakuwa kadha, ndo alikusudia? Na yeye amefanya hivi juzi. Kwa hiyo utamjua Mtula ni nani. Huyo ndo Idi Suleiman Mtula. Mmenielewa? Lakini alafu wakati anasema neno hayo, Sheikh fulani al-akhi Sheikh mwalimu wetu Sheikh wetu mwalimu wetu Sheikh wetu kina nani yani na mwalimu wetu kina nani? Aya akamalizia. Ndio atatoa kalima ya ndoa ndio atafungisha ndoa. Pale Sheikh Abdul Karim alikuwepo kadha kadha. Siwezi kusema kwa nini akumba Sheikh Abdul Karim, labda kuna faida zake na maslahi yake atazama na mambo yake aliyokusudia. Wallahu aalam. Mimi huko siingili. Mimi lengo langu ni hapa. Mmenielewa lakini? Kwa baada ya kikao kile baada ya kuelewa. Naam. Sasa itakuwaje? Mwingine akachangia, sasa kama ni hivyo awepo mtu wa tatu. Ah, mtu wa tatu sisi kikao kimeshaisha. Sasa tunaongea mazungumzo yetu ya kurudi nyumbani, tuendelee na shughuli zetu na nina nini? Almuhimu alhamdulillah, baada ya mazungumzo kaisha kwa ikhtisari tu. Nelewana? Na baada hapo tukarudi katika hali ambayo ni nzuri. Safi, watu wakapita Kigamboni, wengine wakashuka bondeni kule kufanya utalii kwenye daraja la Kigamboni. Mimi nikapita juu zangu natembea, mimi sikushuka bondeni. Kuleza kutembea, wanga tukavuka. Tukapita sehemu kuna akhi tukamtembelea, mashaallah, kuna Sheikh mmoja kumtembelea. Mpaka tukafika, almuhimu tukaja mpaka hapa. Lakini yakawa yanaenea maneno. Maneno mengi yaliokuwa yanaenea. Asilimia kubwa. Asili ya maneno yale ya mtura. Kwa sababu imekuja kubainika pia baadaye. Mengi sana mpita maneno mengi sana. Japokuwa na baadhi wengine ambao walikuwa, lakini asilimia kubwa sana ilikuwa ni jambo lile lilikuwa linake yeye. Yakapita baadhi ya mambo, maneno mengi ambayo hayakuwa mazuri. Na mara nyingi ambayo yamekuja kwangu binafsi ndio kabila naye moja kwa moja huwa hata yaniumizi sana kama yanayodhuru dawa. Na hata siyaelezi, utakuta mengine hata siyasemi. Kwa nini ikapita hali hiyo na sura hiyo? Baada kupita sura hiyo na hali hiyo, baada ya kwa mashehe kufanya bayani, mashehe walifika wakafanya bayani. Sisi tulikuwepo tukasikiliza ile bayani, nadhani ilikuwa wote tulikuwa hapo, si ndio? Baada hapo shekhe akaondoka. Baada ya kuondoka shekhe, naam, usiku shekhe anamaliza hapa akasema nataka kikao na nyie baada ya swala tarawih usiku. Tukaenda kusali tarawih mjini. Baada ya kusali usiku tukakaa kikao. Kikao kile shekhe akatoa nasaha nyingi, wote wakatoa nasaha zile walizotoa, akaeleza ilielezwa. Lakini mwisho tukaulizwa mmoja mmoja, kuna mwenye tatizo aseme. Una shida? Hapana. Una shida? Hapana. Wallahi hakuna aliyenyosha hata hakuna hata aliyetikisa ukucha hivi kama mimi na tatizo pengine. Tunaelewana? Hakuna aliyetikisa hata ukucha kwamba mimi na tatizo katika watu wa kile. Na ni kweli mimi najua hakuna aliyekuwa na tatizo isipokuwa tatizo walikuwa bebeshwa watu wa nje. Mtu lakini kikawa aligoma kuhudhuria. Yaani katika watu wa mle mimi najua kweli hawakuwa na tatizo. Na nitaonyesha kwa nini hawakuwa na tatizo. Nani aliwaletea tatizo? Baada ya kuwa wameondoka kwenye kikao wanarudi, al-akhi alikuwa nao kwenye pikipiki. Watu wawili walikuwa na al-akhi Mwiru pamoja na Abu Bishri wanarudi. Mtula anapiga simu. Kati yao ima alipiga yeye alipiga wao, lakini alimwambia kupiga simu. Katika mazungumzo aliyozungumza yakawa hayako sawa. Al-akhi ndio akawa na saa hizo hapa kuonyesha kwamba jambo limeisha, lakini Mtula anataka kuamsha sasa ni siku hiyo hiyo, asubuhi hiyo hiyo. Yaani jambo lilifanyika jioni, usiku huo anataka kuamsha. Naeleweka lakini? Basi kesho yake baadhi ya mambo inabidi yasemwe kwa sababu mambo yameshakuwa kadara Allah mashaa mahali. Anakutana al-akhi dosi anakutana na Mtula, Mtula anamwambia wewe dosi usiwe laini. Usiwe laini. Mnaelewa maana yake? Mnaelewa nyinyi au mwelewi? Wewe udosi udosi usiwe laini. Yaani kwa maana usikubali jambo likaisha hapa mpaka mapambano mpaka mwisho. Yaani ndio asubuhi asubuhi sasa anaandaa jeshi upya. Sasa utasema mwenye tatizo ni nani? Ni Mwiru na dosi. Utasema nani hapa? Yaani utaelewaje hapa? Kwa mtu yote mwenye akili yani. Sasa tukisema watu hawatuelewi, mtu mwenye shida kama hii, kuna watu wanatetea sasa kadha kadha mtu hebu eleweni mambo kama nani anaweza kuvumilia uzembe kama huu? Usikubali, usiwe laini. Kwa maana ikatia maneno yake lakini hata kama saa jambo likapita baada hapo, lakini baada hapo akaanzisha tena vikao. Sua. Na baada ya sua Fokulendi. Naelewana? Sasa lakini pia akawa anajaribu kuwavuta ambao hawamo hawaingize. Miongoni mwa watu waliowavuta ni mzee wetu. Tamani, ni hapa nilibidi niseme wazi mzee Penda ni huyu hapa. anamuita anamuonyesha bayani, unaona? Kwanza umeelewaje kuhusu kilichosoma pale kina Sheikh Mujahid? Sheikh anamwambia, "Ah, kwani mimi kwanza sielewi kabisa. Unaniulizaje swali hilo?" Unaelewa lakini? Yaani mtula anajua. Ashaanza kutafuta safiti na aingize huku kwetu. Umeelewaje? Yaani inawezekana kwa kuuliza swali hilo yani kwa mtu mwenye akili? Na una lengo gani? Umeelewa kitu? Umeelewa jambo hilo. Inshallah. Hapana, ona akamuonyesha karatasi fulani hivi. Nitaitolea maelezo fulani inshallah baadaye. Bana, unaona akili ina matatizo. Sasa hii haijasoma hii. Unaona? Sasa jambo hili aliwezi kujisema akampa na sawa na jambo kama nataka. Bana bora mzungumze jambo hili. Sasa ya nini tena hii? Na yeye anasema hakujua kama kumbe kulikaliwa kikao ambacho yeye aligoma kuhudhuria. Tunaelewana? Mambo yakaenda. Kumbe akaanza kuandaa kikao, anataka watu waende Pongwe. Lakini kabla ya hapo akamtumia majibu tunasema ni maneno machafu Sheikh Mujahid. Mimi siyataji kwa sababu sijatumwa kuyataja. Machafu. Nani kashifa kwa Sheikh? Maneno machafu yani. Huwezi kufanya hivi mtu mwenye adabu, huwezi kufanya hivi. Na ikiwa amewakosea adabu mashehe kama tulivyoona tangu darasa ya jana, tangu kikao cha kwanza na cha pili, ikiwa mashehe pia amewakosea adabu namna hiyo, kwa sisi ni jambo la kawaida, tutaraji hivyo, si ndio? Sasa kwa kuwa anajua ameshakosa adabu kwa mashehe, anatafuta sasa awagonganishe mashehe kwa sura nyingine. Hii ni sura ya fitna. Wakati kabla ya bayani ile, nadhani kulikuwa na hikma, mimi sijui kwa nini mashehe walipanga hivi, kukasomwa adabu za mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, unakumbuka? Miongoni mwa adabu zilizosomwa, ukihisi kwamba shekhi wako amekosea, unatakiwa ufanyeje? Zilisomeshwa hapa, si ndio? Kuna usulubu wa kumfuata taratibu akishuka hata umwelekeze. Hii adabu ilitajwa. Sasa shekhi, tujalie mtula amehisi kwamba shekhi kakosea. Adabu ile ameifanyia kazi iliyotajwa? Kaifanyia kazi? Salikuwa na nafasi ya kumwambia shekhi, ulichokifanya pale mimi sijakuelewa. Kubaki mushkili 1, 2, 3. Hakuweza kufanya hivyo. Sasa ambaye haelewi adabu imefundishwa dakika sio nyingi. Adabu zilizofundishwa makajuzi atazielewa? Atazikumbuka? Adabu iliyofundishwa siku hiyo kaivunja. Kwa hiyo akaanza kuandaa timu aende kwa Sheikh. Akaanza kuandaa vikao 1, 2. Lakini sasa sikiliza jambo la ajabu. Miongoni mwa mambo aliyoyafanya, akaa anaandaa kikundi fulani ili aonyeshe kwamba akiwa na matatizo Morogoro. Kundi Mtula, hakuna mwingine. Akamfuata mpaka Sheikh Abdul Karim. Wewe unaweza kumkia mtu mwenye akili anaweza kufanya hivi? Mwalimu wake Sheikh wake anamfuata, anamwambia hivi, unajua tunaandaa timu na kila msikiti hapo una mwakilishi. Tuna mwakilishi wa Dasite, mwakilishi wa Suwa, wa Falkland, Masjid Salah, tunataka wewe uiwakilishe Sultani. Mshauri kusikia jambo hili. Tuende kwa Sheikh Pongwe tumwambie akidwa na matatizo Morogoro, misikiti yote haimtaki. Kadhba wazura. Kuna fatani zaidi ya huyu? Kuna fatani zaidi ya huyu? Sisi tuna migogoro na misikiti hii. Sheikh Abdul Karim, Allah muhifadha, akamwambia la, huwezi kunipa mtego wa kijinga hivyo. Akachomoa. Akamwambia ndio, lakini Sheikh aliniambia hautakubali. Kumbe ilikuwa ni kweli bwana. Ndio maana nikakwambia huyu akiona shimo lile hawezi kurudi mpaka tatumbukie. Kisha ungua mle, ndo anajua afu kulikuwa na moto. Iko kwenye kikao walimshauri baadhi, bwana Abdul Karim usimuize bwana, hatatukubalia bwana. Ima hatatukubalia au hausiki na kwa sura yote ile. Hapo waliniambia bwana, kumbe kweli umekataa kweli. Ah, sasa je. Lakini miongoni mwa mambo alianza kuyaandaa baada ya kuwa anaona fitna zikikuzana kwa makwama, ni kuleta chuki baina yetu, yananichonganisha mimi na Al-Akh Abdul Karim. Akafanya miongoni mwa vituko. Siku moja akamwambia pale ofisini kwake, akamwambia, nilikwambia akidu ana matatizo, darasa za kina mama zile zina shida, unaona akidu. Akamwambia stop. Sheikh Abdul Karim akamwambia hivi, hapo hapo kule wewe huna mwanafunzi, yani huna mke wala binti katika darasa za kina mama. Na ana hana mke wala binti wala dada wala mama huko wala shangazi. Umejuaje matatizo kule? Mimi kule na ndugu mle na wanafunzi na hali yangu kadhalika na shemeji zangu na kadha wako mle darasani. Mimi na haki ya kujua yale kuliko wewe. Lakini pia mimi ni mwalimu kule. Wewe unaniambia matatizo ya kule. Mshaelewa lakini? kichwa kibovu kinataka kuleta fitna. Al-akhi akatanabba. Mmeelewa lakini huo msuka aliyokuwa anazuka? Mmeelewa? Sasa tukimwambia, kwa hiyo alichokuwa anatafuta sasa hivi, kikubwa alichokuwa anakikimbilia sasa hivi ni kuleta fitna yangu mimi baina yangu na al-akhi. Na alijua hata akifika hapo atakuwa amefanikiwa. Tumeelewana? Akifika hapo alijua atakuwa amefanikiwa kwa sababu atakuwa tayari ana shekhe. Wala aliwabeba kama shekhe anaona hawatoshelezi ushekhe. Pamoja na kuwa pia kwa mtazamo wake na akili zake, shekhe wakati anatoka pia Islam Foundation hakuwa anaridhia. Umeelewa? Hakuwa anaridhia shekhe atoke. Bwana unajua hapa dawa na nini unakubalika na nini uendelea tu kadha wa kadha. Wakati mashaka wote na maduati wanamshauri afi na jambo linaliko katika sura hiyo, yeye mtazamo wake ni tofauti. Anataka litifiti na balbala baina yetu. Sasa mimi mtura nilikuwa nampenda kwa ajili ya Allah. Lakini nikwambieni ukweli, wallahi bila siwezi kumpenda mtura kama ninavyompenda Al-Akh Abdul Karim. Yaani siwezi kukubali mtu mzembe vile atafiti na baina yangu mimi na yule. Thamani yake ni ipi alikubwa kiasi hicho? Na madondo yake aliyokuwa nayo yote haya. Siwezi kukubali. Yaani siwezi kukubali. Na haya ninayasema watu wote waelewe. Hata dai yeyote aniambie nani anaweza kuvumilia jambo lenye sura hii. Yaani sisi tuko tunafanya dawa, mtu anakuja makusudi baada ya kufitinisha kwa wazee huku, baada ya kufitinisha baadhi ya tulabu wanafunzi, tayari afitinisha baina yetu sisi tunaofanya dawa hapa. Tunakubali ujinga huu? Hatuwezi kukubali ujinga huu na hatuwezi kunyamazia. Kwa al-akhir alhamdulillah Allah amhifadhi, akawa jambo hilo limezinduka karibu. Naelewana? Maneno kama haya pia akaja kumwambia mzee, anamwambia mzee, nikwambia na kuna shida, akili ana tatizo. Kama fulani fulani kasema vile anahusia Al-Akh Abdul Karim. Maneno ya uongo au hali yake mfano wake. Itakuwa wewe na familia yako bwana. Jambo la uzushi. Huu ni mrongo, ni mrongo. Kuna tofauti kati ya uongo na urongo. Almuhimu jambo likaenda katika sura. Sasa kiandaliwa kikao cha kwenda Pongwe. Kikao cha kwenda Pongwe baada ya kumshauri. Bwana Pongwe utaendaje? Jambo limetoka kule. Kwa nini usianzie pale kwanza? Alafu majibu utakayopewa ndio uende sehemu nyingine. Mbona unaruka sasa, inakuaje hii si fitna? Unadhani pia shekhe atakubali? Yakasema mimi naenda, Sheikh Abdul Fadhil asipokubali nitaenda hata kwa Sheikh Rabi. Nitaenda hata kwa Sheikh Rabi. Sasa Sheikh Rabi anajua anaongea Kisagara sasa. Hajua Sherabi anaongea Kisagara, atamsikiliza? Ataongea naye lugha gani Sherabi? Na na kesi gani unapeleka Sherabi? Nitaenda hata kwa Sherabi. Sasa nataka muelewe kwamba jambo mimi tangu mwanzo tunajua ni la mtura. Unaenda kwa Sherabi kwa kesi ipi? Wewe una mgogoro gani na nini na sisi? Wewe si unasema umeingia kwa ajili ya kusuluhisha, maana yake yeye anasema mimi nimeingia kwa ajili ya kusuluhisha, ndo dhambi yangu mimi. Sasa unaenda kwa Sherabi wewe. Unaona matatizo hayo? Sasa hivi tunaweza kumwambia atafute nauli. Sasa bado anatafuta, sijui inawezekana mwake nauli ya ndege pia si mchezo. Au anaandaa pia namba ya kuongea naye, atafuta mkalimani pia sio baya. Nenda kwa Sheikh Rabi. Nenda kwa Sheikh Rabi'i. Hayo maneno aliyasema kwa kikao miongoni mwa vikao vyao. Sasa hapo uelewe kwamba huyu mtu ndio shida. Alimwambia jambo hili kapita, kaendeka safari ya Kongwe. Karudika, baada ya kurudi yakapita yaliyopita. Naam, baada ya muda wazee, baadhi ya wazee wetu hapa wakaona jambo haiwezekani, lazima tuingilie kati tusuluhishe. Wakaamua kuita vikao. Kikao cha kwanza wakakaa wenyewe, wanajua waliojadili. Kikao cha pili wakasema tunawaita pia baadhi ya ikhwa ambao wamo, wakatuita sisi, mimi Al-Akh Abdul Karim, kadhalika Abu Sami, kadhalika nani Abu Bishr. Upande wote sasa hatuna shida. Wakaulizwa wale Abu Bishr, Abu Sami, mna shida na mwalimu? Hatuna shida yoyote. Umeelewa? Lakini ndio mbele ya kikao cha wazee wakasema hatuna shida yoyote. Wazee kama nakosea mkumbushe. Kweli. Hatuna shida yoyote na mwalimu. Tatizo liko wapi? Wakasema tatizo limebebwa na mtu ambaye yuko nje. Watu walioko nje huko ndo kuna tatizo. Kwa hiyo tatizo liko nje, si ndio? Kikao cha pili ni cha watu walioko nje sasa. Kadhalika na mtula. Sasa hapa nataka uonyeshe pia. Kule kumeshaonekana hakuna tatizo, si ndio? Kikao cha pili Mtula anakuja katika utangulizi miongoni mwa mambo alikuja nayo, alikuja na maneno ameandika, anasema maneno ya Imam Malik. Kaandika kwa Kiswahili maneno yale, lakini hajua kiaweza kunuku. Kaandika kwa Kiswahili, haifai kusoma kwa watu watatu. Miongoni mwa watu hao ni mtu mwongo. Hasa tu anahoji mwongo ni nani? Anakusudia akidu ni mwongo. Kama hakusarihi vile, lakini aliswarihi miongoni mwa maneno aliyosema, asema mimi siwezi kukaa na akidu mpaka aongee ukweli. Yaani aongee maneno ya sawa sawa. Sasa Allah nusta. Kuna hapa pia alishawaambia ipo wengine. Bali katika maneno mengine aliwahusisha hata mashekhe wengine. Uongo. Anakuja kusema uongo tena kwa Ramadhani. Mashekhe wanasema uongo. Sasa wewe ukianza kusema mashekhe wetu kama ni waongo, mashekhe wanasema uongo. Mtula wewe. Unanyosha ulimi wako juu ya mashekhe namna hiyo, sitakubalia. Hatuwezi kukubali ujinga huu. Hatuwezi kukubali mashekhe waanguswe, waanguswe kizembe zembe. Hatuwezi kukubali. Yaani utie fitna inaonekana mashekhe haifai kusomesha. Tunasoma kwa nani sasa? Tunasoma kwa nani sisi? Mashekhe ambao ndio tuko nao, ndio wamefanya da'wa, ndio waasisi wa da'wa, mashekhe wanafahamika Tanzania. Aso kianza kuwatuhuma mashekhe kwamba ni waongo, wewe unafika wapi? Tayib, nasema haifai kusoma kwa mtu mwongo. Muhimu akaenda hapa mwisho. Wote wakaulizwa bali mna shida na mwalimu? Hapana, niko sina shida na mwalimu. Sina shida na mwalimu. Wengine wakasema shida ni bayani tu. Mtume anasema shida ipo. Kikao kilichokuja ni kikao chetu sisi sote pamoja, tukazungumza sisi pamoja na wao. Katika kile wakaeleza watu kila mmoja kadha kadha. Lakini mwisho wa yote naeleza kwa kiswari. Mwisho wa yote ikabidi tuulizwe mmoja mmoja, una shida na fulani? Wakaanza wote, yule Abu Samad ndo alikaa nadhani kushoto. Una shida na mwalimu? Abu Bisu, una shida na mwalimu? Hapana. Mtula na mwili una shida na mwalimu? Hapana. Mwisho Mtula una shida na mwalimu? Ndio. Shida gani? Mwongo. Nelana. Mwisho nikauliza mimi, una shida na wale kambi wale wote? Sina shida nao. Safi. Huyu una shida naye. Shida ya kwanza nikataja baadhi ya mambo. Sawa. Miongoni mwa mambo niliyotaja nikasema huyu anatumia akili zake katika dini. Jambo lingine nakumbuka nikasema huyu ana sifa ya kuwatangulia mashehe. Anawatangulia mashehe. Na hili jambo yuko nalo muda huo mpaka leo, mpaka hivi tunapoongea nalo. Lakini jambo lingine nikasema huyu ananitumia kama mimi mwongo. Nitaja nadhani vitu kama vinne, lakini kwa kitu fulani hivi nikamwambia jambo la kwanza hili kulitumwa kwa mimi mwongo, na nataka abainishe kwamba uongo wangu uko wapi. Akaleta jambo fulani ambalo lilikuwa limejiri kwenye kikao katika mazungumzo hayo. Huu ndio uongo wa leo. Wewe tangu jana unasema mimi mwongo. Tangu juzi bali masiku kadhaa yaliyopita umeambia baadhi ya ikhwa. Tunaona baadhi ya ikhwa ambao sioni haja ya kuwataja. Ushatangaza kwamba sisi ni waongo. Alafu leo unazungumzia kadhia hii, eleza uongo wangu ni upi? Wallahi hakusema Mtula, hakuweza kusema, hakuweza kusema uongo wetu ni upi, hakubainisha. Na kama nasema uongo, mashaka wapo, wazee wapo, ikhwa wapo ambao walikuwa kwenye kikao. Lakini miongoni mwa yaliyojiri kwenye kikao, Mtula akasema hivi, mimi navyoona, mimi na Akidu hatuwezi kukaa pamoja kwa sababu Akidu anajifanya yeye ni ni nani? Gani? Afu mimi ni mwamba. Umeelewa? Bingo? Mwamba. Yeye mtemi mimi mwamba. Ni mwamba. Alimuhimu ni kama hai. Sasa mshika mtu mmoja katika kikao hiki akauliza, usimsemee, anasema yeye yeye mwamba hajasema. Mimi nikasema mimi nimesema hapa, mimi si mwamba. Wala sio bingwa. Wala si mtemi. Haya maneno siyasema, wewe ndio unasema. Sasa wewe kama unasema kwamba wewe ni bingwa, manake wewe mwamba. Hatuwezi kukaa pamoja mpaka jambo liishe. Mpaka huo mwamba uishe. Na maana umeshakata moja kwa moja, si ndio? Mimi hiyo sifa sijajipa, yeye amenipa, si ndio? Sasa hata leo kikaliwa vikao vya shura au sulhu, na watu wakafikiria tunaweza kusuluhishwa. Swali langu la msingi, je, acha ule umwamba au ubingwa mpaka tunaweza kukaa wote? Eh? Mimi sikusema ninao, mimi sina. Tunaelewana? Kwa hiyo utaona kwamba hapa kuna tatizo. Utaona kuna tatizo wakati huo yeye tayari ameshatengeneza kitu ambacho si sahihi. Kwa ndani ya kikao hicho akashaonyesha kwamba yeye ana shida. Akaonyesha maneno mengi yakapita, lakini almuhimu kikao hicho kikaisha. Lakini mwisho ni kapita maazimio. Katika maazimio hayo nitamalizia baada ya kuyataja maazimio hayo. Wazee wakasoma maazimio, kikao cha mwisho wakatuita maazimio. Leo tuna miongoni mwa maazimio yaliyopitisha kadha wa kadha mengi, lakini katika maazimio waliosema wazee wakasema jambo linalohusiana na bayani liacheni kwetu sisi wazee, na nyinyi msishughulikie abadan. Sisi tutaongea na mashehe, tutajua namna ya kumaliza. Sisi wazee. Tunaelewana? Kwa jambo lingine hatutaraji mfanye kikao chochote baada ya hapa. Hatutaki kikao chochote. Cha wapi kukaa kuzungumzia jambo hili sikalike. Nalwana, na mambo mengi yakapita. Lakini usiende tuweze kusambua shahi. Zikapita siku, hazikupita siku nyingi. Hazikupita siku nyingi. Mtula akaja huko. Tena la lakini yule akhi mimi simdhani ishara, yani mnarudia tena mpaka sasa. Akaja huku kuhudhuria kikao maalum, lakini kabla ya kuja kikao hiki na ujue sasa nikitaja kazi ya kikao, maraka atasema kikao kile mimi niliitwa na mimi ni kwa mgeni. Anaweza akasema hivyo. Sasa nionyeshe kwamba hakuwa mgeni, bali ndio alikiandaa kikao hiki. Mtula alimpigia simu Sheikh Miraji, yuko shamba. Shemiraji yuko shamba, akapigiwa simu, kala mimi Mtula, vipi bwana, nataka nikupe taarifa, leo tunaenda kumtoa Akidu Daksite. Umeelewa? Sasa maneno nataka watu waelewe vizuri, alafu niambie nani ataweza kuvumilia ujinga huu, awe ni ami wa kawaida, awe ni mwanafunzi, au awe ni dai kituoni kwake, yoyote dai yeyote ambaye anafanya dawa, nani anaweza kukubalia ujinga huu? Akampigia simu Sheikh Miraji, tunaenda kumtoa Akidu Al-Furqan. Shemiraji akashtuka. Ndio kumtoa Akidu? Imekuwaje tena? Ah, sio naenda kumtoa, nataka nikupe taarifa ili utunge mkono. Kama hujatunga mkono, nachokuambia wazee wa Dak City tayari wameshatunga mkono wote. Tuko nao. Kumbe hajaongea na mzee hata mmoja. Kadhabun. Mungu. Afa natume sisi wao. Mungu. Asema naenda, tunaenda kumtoa. Shemiraji akamkatalia katu katu, hakumunga mkono. Shemiraji akamwambia, baada hapo simu ikakata. Baada ya kata simu, Shemiraji akampigia mzee wetu mwingine hapo, mzee Hamisi anaitwa. Ambaye tulikuwa naye kwenye vikao katika timu ya wazee. Shemiraji akampigia. Shemiraji yuko shamba. Akamwambia, hebu mwambie Mtula hicho anachokisema, asithubutu, asifanye hivyo. Vipi? Akamwambia, ananiambia wanaenda kumtoa mwalimu kadha kadha, akamwambia waambie asithubutu. Mzee akaenda. Kamuita wewe akakaa, sema amekaa muda mrefu karibu masaa mawili wanazungumza. Mtula anasema sisi tunataka baraka zenu hapa, mtubariki baraka zenu, mtunge mkono tukamtoe mwalimu. Jamani, kama ze comedy fulani hivi. Ndio nasema mchezo mwingine ukisikiliza unashangaa, yani kama sio aliwe kucheza ile michezo ile, zile move move, unaweza kukuta aliwe kucheza zile move zile. Maneno anayomweleza mzee pia huyu wa pili, anamwambia wazee wa Dak City tayari wametuunga mkono. Kwa hiyo sisi tunachotaka hapa ni baraka zenu, tuunge mkono twende. Mzee akamwambia hapana, hilo jambo hatuungi mkono, na hatukubali, na tuko pamoja na nyie. Kama wazee wa huko wameunga mkono, nenda nao. Sisi hatukubali. Yaani alikuwa ametega mtego ambao mzembe huyu. Yaani wangekubali pengine wazee waseme sasa, wazee tuwashakubali, tutakataa peke yetu, sasa si wazee peke yetu. Na sisi bwana tumeshaunga mkono. Tayari. Umeelewa? Kama ambavyo anaweza kukuongea maneno, baadhi ya maneno akija, kuna usura za maneno. Sheikh fulani bwana tuko naye. Bwana mashaikh fulani wanatuunga mkono, mashaikh fulani. Kumbe ni fitna, ni fatani. Hebu angalia jambo hili. Angalia sura ya jambo hili. Wazee wasio wamemkatalia sultani. Hawajamuunga mkono hata mmoja juu ya jambo lake. Ndio akatoka kaja huko dasiki. Kawaita wazee wetu wawili. Nelwana. Yes, si lazima apige simu. Hii kikao cha huko alitumia technique fulani ya ajabu, yani kumtumia fulani piga simu uje. Na yeye huyo akhi bwana hatuna matatizo naye. Almimu wakaitu wale ya kongilewa ya kongilewa. Ajenda yake tunataka tumtoe hapo wakili. Aweze kambia, hivi, utakubali jambo hili. Tumesha kaa kule mjini kwenye kikao bana mambo yamekuwa kadha kadha, akasema ah, wazee wa kule sultani tumeshaelewana. Mmeelewa? Lakini wazee wa sultani wote wameshatuunga mkono, mmebaki nyie tu. Mtu hatari yani, fatan mkubwa. Nani hawezi kuvumilia ujinga huu? Hatuwezi kuvumilia kabisa, hatuwezi abadan. Hatuwezi kuvumilia ujinga huu, lazima usemwe. Wazee wakamwambia sasa mtamtoaje? Wakahoji baadhi ya mambo. Sema mtamtoaje, lakini hapo ana watu, ana wanafunzi, ana watu wengi. Asema watu wote hawako naye hata kidogo. Wale watu wote wale, wale wote wako na sisi wale. Ni kweli mko naye? Nakuuliza, ni mko na Mtula? Nani yuko na Mtula anyoshe mkono hapo. Asema watu wote pale. Hakuna mmoja kuna Mtula, hata mmoja. Hakuna. Na mimi ndo maana je katika kikao kilichotangulia niliweka tahadi. Aniambi hapa waumini, akinitajia watano tu, bali nashusha watatu. Ambao wako dhidi yangu. Watatu. Mimi nitaondoka bila kuchangiwa nauli. Nitajieni watu watatu ambao wako dhidi yangu hapa kituoni hapa. Siseme mji wa Morogoro, maana mji wa Morogoro ni kibao. Kinaarifu na ndugu zao. Nasema hapa kituoni kwangu au kituoni kwetu. Ambako mimi niko hapa nafanya dawa, nasimamia durusi hapa kituoni kwetu. Ambaye atanitajia watu watatu kwamba fulani na fulani wanataka uondoke. Wakifika watatu. Naelewana? Naelewana? Wenye akili zao ambao ni wanafunzi wakanalazimiana na sisi wako sasa. Sasa taki mtu kutoka huko sio anayepita pita siku mara moja moja hata haeleweki. Utapata wengi. Kwa mimi niwaambia nitajia watu watano. Almuhimu hakuna jawabu. Almuhimu, lakini Yesu aliyojenga ni kwamba hapo wako naye. Hata kama kuna mtu mwingine alishiriki, mimi nasema aliyekaa kikao cha kwanza na wazee wa sultani. Aliyemfuata Lahi Abdul Karim na mambo mengine ambayo hakuna aliyethubutu, hata ndugu zangu ambao walikuwa wanatofautiana nao, hakuna aliyekuwa na uwezo wa kufanya mambo ya ajabu namna hiyo. Hakuna mwenye uwezo huo. Hakuna kabisa. Ambia maana tuko nao bwana, niko na tutoe bwana. Mtamtoaje? Sasa mbona jambo limeshakuwa kubwa na nini? Tumtoa tena, tunataka baraka zenu hapa. Tu basi. Wazee wa sultani wote tumeshaelewana. Eti wazee wa sultani wameshaelewana. Wakati wote wamemtolea nje. Tazama fatani huyu. Alipotoka hapo baada hapo akagonga mwamba, akahisi kwamba wazee hapa hakijanoga. Na hawezi. Sasa atapitia mlango gani hapo Mtula hapa aseme kumtoa kidu? Nyinyi mnasemaje? Si ataanza kuongea, atasema toka. Si ataweka mic hapa aje asimame atangaze hapa mimi nataka kidu atoke. Si ataongea, si atatokea mlango upi kwanza? Na? Jambo la ajabu. Kwa alichokifanya sasa karudi mjini tena. Akamwita yule mzee. Akamwambia bwana unajua sisi bwana ile jambo tumeona kwa kuwa nyie hamjakubali hapa hata tukimtoa kule. Tunaweza kumtoa kule hakuna shida na wazee wameshakubali, lakini tukimtoa kule tunaona kwa kuwa nyie hamjakubali mnaweza mkamkaribisha hapa. Tutakuwa sijafanya kitu. Mzee akamwambia ndio na tutamkaribisha na atapewa nyumba hapa na atafanya dawa hapa mjini hapa sultani. Umeelewa? Nye mtoweni tu dakite muone hapa hapa atapata kituo sultani. Umeelewa? Kwa hiyo baada ya kupima maslahi yao tukaona tukimtoa kule mnaweza mkampokea nini, tumeona jambo letu tuahirishe. Na ndio maana tumeona tubainishe. Kwa sababu alisema tumeona jambo letu tufanyeje? Sio tuache, kwa maana ameahirisha, kitafuta mbinu nyingine akiipata anaendeleza. Umeelewa? Sasa anaweza mbinu nyingine akatumia kwako au akabitia kwa fulani. Hatujajua atatumia mbinu gani. Lakini ni uadui mkubwa huu. Nasema tumeona tuahirishe. Kwa maana bado tuko njiani tunapambana kumtoa, si ndio? Na hatofanikiwa bi idhnillah. Lakini atulia tumia mbinu gani? Ndio maana nikasema huyu mtu ni adui. Ni adui. Na atufanyia uadui mkubwa. Anachotaka ni nini? Kwani anatafuta nini? Yana tafuta nini yani? Kituo. Aseme kama anataka ana haja ya kituo tumpe. Halafu tunaenda kwanza porini na dawa itaenda. Nielewani? Mnasema itumbe. Eh? Amra kupewa. Kama nani? Kama mtura. Kama mtura atakipewa wale. Katika uongo aliyousema miongoni mwa uongo. Sasa mkimtoa mwalimu hapo nani atasomesha? Kuna shekhe kasha tuambia tukimtoa anatuletea mwalimu. Uongo mkubwa. Kuna shekhe kasha tuambia tukimtoa tu anatuletea mwalimu. Hapo anataka watoe shaka wazee ili wakubaliane na hamna shaka tunamtoa kidu eh. Mimi nasema wazee pia wangeridhia. Hata wazee wangesema bwana ndio tukapunga mkono. Nadhani mimi ningepambana basi mimi napita. Ili weje. Haa, kumi na kuanta dawa sehemu nyingine tu mapori kibao mjimiji mejaa. Na huyo shekhe nani kama ahidi atawapa mwalimu? Kama kuna shekhe kawaida atawapa mwalimu, saa hapo mwalimu. Kwani misikiti mingapi haina walimu hapa, si ndivyo? Hata misikiti mingi tu na viwanja vingi tu. Tuna kiwanja kule akijajengwa kinahitaji kijengwe kiwe na mwalimu, kiwe na kituo. Naam. Huko sehemu zote na tunahitaji. Lakini hii fikra kwamba mtoeni kadha wa kadha kwa njia hii ambayo unafanya, hakuna aliyeunga mkono wala hakuna aliyempambia jambo hili. Mtula anatengeneza na anabadilisha maneno ya mashehe na ana lengo la kuwagonganisha mashehe. Yaani baada ya kuwa ameshindwa kuwagonganisha baadhi ya tulabu hapa, ameshindwa kutugonganisha na wazee, amekwama. Ameshindwa kutugonganisha sisi tunaofanya dawa hapa, mimi na Alhaji Abdul Karim, amekwama. Anataka waunganishe mpaka mashehe. Unaona shekhe fulani kutoka Kigoma akasema hivi, shekhe fulani kutoka Tanga hivi, shekhe fulani Dar es Salaam hivi. Huu uzembe na ni silaha ya kijinga anataka itumie na hatofanikiwa biidhnillah. Tunaelewana? Kwa hiyo tunasema hii au haya ni ishara kuonyesha namna alivyokuwa mtu huyu ni mtu hatari na ni adui. Sasa mtu ambaye anaweza kutoka huko mjini akaja kukaa vikao katika mitaa ya kwetu huku juu. Akakusanya wazee huko, tena sio msikitini, kama ni vikao. Maneno ya as-salaf maarufu tunayataja mara nyingi. Mkiona watu yatanajauna fi amrin amma. Mkiona watu wananongonezana katika jambo la kiujumla. Yaani jambo la watu, jambo la dini, fi amri dinihim, mfano maneno kama hayo. Jambo la dini la jumla. Watu wanaenda kujificha kwenye kikona fulani kulisemea. Fa'lam annahum ala ta'sisi dalalatin. Jua kwamba hao wanaasisi uovu. Kuna kitu wanaandaa. Si msikitini wala si maduati wala si shekhe wala si imam wala si kadha, unakuja ukakaa tena huko kuhusu msikiti dhidi ya watu wako wanafanya dawa, watu wanasoma, watu wanaenda harakati la ilmia, tena kwa uongo unazua uongo. Alafu unakuja kutuhumu haifai kusoma kwa muongo. Wewe inafaa kuchukua maneno ya mtu muongo namna hiyo? Kadhabu. Tunaelewana? Kwa mtu ambaye ana sifa kama hizi, hakuna, mimi najua kitendo kama hiki na njama kama hii aliyoiandaa, hakuna shekhe yeyote duniani anayeweza kuikubali. Duniani hakuna shekhe wa kuikubali njama ya kijinga hii. Tunaelewana? Kama una jambo usipitie mlangoni, kwa nini upitie dirishani? Alafu kwani hawezi kueleza yani, mfano vikao kama hivi. Nasema bana, mimi huwa mimi naona tumtoe mwalimu au tusimkubali mwalimu kwa sababu ana moja mbili. Kwani hawezi kusema? Siaseme. Kwani akiweleza kawapa hoja za msingi, nyewe mtaniambia? Mniambieni bwana, mwalimu hutakiwi hapo kwa sababu moja mbili tatu. Wala sio ovyo. Lakini hawezi kusema. Anaweza kuitafii, anaweza kushangaa fulani na miwa, sikio anapelekwa kwenye kona, minywa sikio, na amewaumiza watu wengi kwa staili hizi. Amewaumiza baadhi ya watu wengi kwa staili za kijinga hizi. Na watu wengi hawamjui. Na aliwashawishi baadhi ya watu ambao hataki kusema sisi. Amewatia katika fitna za hatari. Lakini alhamdulillah baadhi yao wameelewa. Na mmoja leo asubuhi kaja akaniambia, baada ya bayani asubuhi akaniambia, "Akhi bwana, mimi nilikuwa sijaelewa siku zote, leo ndo nimeelewa." Nimeelewa. Leo ndo nimeelewa. Kanifuata asubuhi akhi mmoja baada kuwa nilichokieleza ameelewa, akasema, "Bwana, mimi nilikuwa sijaelewa siku zote, leo ndo nimeelewa." Kwa hiyo almuhimu utagundua kwamba huyu mtu ni mtu hatari. Hasa wadui aliyofanya, naweza kusema hata baadhi ya mahizbu hawajafikia wadui huo sisi. Yaani kuja wenyewe atarifu anatumia, anaweza kutuma baadhi ya watu fanya njama dhidi yetu. Aje kufanye kikao uchochoroni huku mtaani kwetu, arifu hajai kuja. Mwenyewe arifu aje huko akusanye wazee huko. Labda baadhi kama watakutana naye mafisini kwake mjini kwake huko. Hajafikia hapa. Umenielewa? Hajafikia hatua hii. Yaani kuja mtaani kwa kukusanya wazee au waumini ukawapeleka huko, ukawalisha sumu tena za uongo. Hajafika, hajatufanyia hivi zaidi. Tunafahamu ni adui mkubwa na anafanya njama zake. Hii hajafikia, hii hajaifanya. Anaifanya mtu ambaye tuko naye sala. Sasa mtu kama huyu kifika hatua ukutana naye njiani, lazima una wasiwasi. Akiwa na bisibisi ya kuchomi huyo. Si mtu wa sawa. Sasa kupitia maneno haya sisi tunawatahadharisha ndugu zetu, wawe makini na kiumbe huyu. Tunafahamu napeleka kanzu zenu kushona pale, kupunguza, kufanyaje, lakini mafundi nadhani wako wengi. Tahadhari yani kukiumia shauri yako. Ukitiwa katika mtego shauri yako, sio kasema sasa sijaambiwa sijatahadharishwa, shauri yako. Huyu mtu ni hatari, tazama vitu hivi. Tazama anavyoingia wazee. Unye busara zao, kibana mna anavyoingia. Itakuwa wewe anakuona kijana mdogo hivi akiangalia hivi unaona ah mdogo huyu. Naye anajua kwamba ana nafasi fulani. Unajua kuna watu mjini hapa wanajua ni shekhe. Juzi kuna makafiri fulani walikuwa na shughuli yao pale. Wakampelekea barua, wanataka shekhe aje aongee. Akampelekea barua Mtula. Katika yani kuna watu wanajua ni shekhe hapa mjini. Unaweza kuamini hilo? Kwa hiyo alimuhimu ni kwamba ni mtu ambaye ni hatari. Ni mtu ambaye ni hatari na ana mambo ambayo ni hatari. Mwisho wa kadhia nilieleza ni hapo na hilo tukio alilofanya. Hili tukio ndio lilotuamsha sisi, lazima tubainishe. Mengine tulishanyamaza. Tukio la kuja mtaani atakafanya mapinduzi ya kijinga. Huku. Sasa watu wote watakuwa wanachukuliwa, wanatibwa maneno, wanafanya hivi, tunanyamaza tu eti ndio upole wa kondoo gani? Sasa watu na kondoo namna hiyo. Lazima tuwabainishie watu. Hili tukio ndio limetutisha. Anampigia simu Sheikh Miraji, anambia bwana Sheikh, ni wewe tu ndio ulibakia, wazee kule wameshakubali. Anamtia sumu na nendo wazee, anaamsha anakuja huko wazee kule tayari. Huu mgongano gani? Kwanza ataka ugonganisha wazee. Maskini mzee yuko na wenzake, wazee wako na wenzao kule. Ataka ugonganisha onekana wazee wenza. Sasa wazee jana wanakutana na wenzao, baada ya kusimuliana wanaanza kucheka. Sisi tuliambiwa nyie wote sultani mmeshakubali. Ah, wanacheka. Na sisi tuliambiwa Furkani mmeshakubali. Ah, wanacheka wote. Wanacheka, ni ajabu yani. Hapo unafikiri mtu huyu ana akili? Hata vijana wote kina Abdul Fattah, sio kama unaweza kuwa unafikiri za namna hii. Hata kiongopa kuna staili zao wanazipita za uongo. Si namna hii. Sasa siku zote ukikingazana na dini, narudia mara nyingi hapa. Ukikinzana na dini, unaweza kufanya tukio la ajabu mpaka ukachekwa hata kichaa. Yaani ukitumia akili yako kukinzana na dini na nususu za sawa sawa, unaweza kufika tu ukafanya tukio mpaka ukachekwa hata kichaa. Akakucheka, unaweza kichaa pia anaweza kuona jambo la ajabu akacheka. Unaweza kucheka mpaka kichaa. Kadhalika siku zote tunahimiza watu kulazimia na misingi ya dawa ya salafia, na tunahimiza mara nyingi watu kulazimia na misingi hiyo. Kwa maana usio kadondokea pua kwa vitu vidogo vidogo kama hivi, lazimia na misingi. Haya ni matunda na ni zao la watu kutoshikamana na misingi ya dawa ya salafia. Watu walazimiana na kusoma. Hatusemi watu wote lazima wakae darasani. Wazee, ndugu, kata wenye majukumu. La. Kila mtu kwa muda wake, lakini ana muda wa kusoma japo kwa kidogo. Ukiacha jambo hili unadumbukia au unaingia sehemu ya hatari kama hiyo. Kwa nimalizie kikao cha hivi, inshallah tukipata wasa utaendelea. Naelewana? Kutaja baadhi ya mambo na kuweka sawa baadhi ya hali na baadhi ya mitego ambayo naitumia ili watu wawe na tahadhari. Maneno ya mwisho ambayo nimesema wale wanaopeleka kanzu zao pale wana tahadhari. Mafundi wa kanzu wako wengi na maduka ya kanzu yako mengi. Naelewana? Ukijua sehemu ina hatari kama hiyo, naam, tafuta njia nyingine, kapeleka kanzu yako upunguze. Sasa kwa anapunguzia kanzu kana cheza miguu kana cheka kama anacheka. Naona uko salafi wa site. Naona ataingiza neno fulani la hatari, mara wewe umeingia shakutia roba tayari. Watu wametekwa kwa namna hiyo. Naelewana? Sikubali kuchafuliwa katika stage ambayo inafanana na hivi. Sikubali kuchafuliwa. Na sisi tulimpa sharti anyamaza, endelee na mambo yake na sisi tuendelee na mambo yetu. Lakini akigusa. Na hapa hataji mambo ambayo alikuwa nayo au historia yake. Wewe unasema sasa mambo gani? Tukitaja mambo yake ya uhizbia, hapa tutakimbiana. Hatutaji wala tugusi huko. Sisi tunaeleza hapa akiwa salafi. Hivi ndio vituko na vitukuu. Barakallahu fi jamii. Subhanakallahumma wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.